Była cała sala napełniona. Cała sala była przepełniona. A to, co mnie tak velmi sa dotykało. I to, co mnie dotykało bardzo. Że byli tam ludzie z mnogich cyrkiewnych denominacji. Że tam przyszli ludzie z przeróżnych denominacji. A wszyscy oczekiwali na Boże Słowo. I wszyscy oczekiwali na Słowo Boże. A velmi sa radovali. I bardzo się cieszyli. Zwestowanemu Słowu. Z tego Słowa, które było ogłoszone. Aj Maria, kiedy jej było zwestowane. Również Maria, kiedy było jej ogłoszone. Ona sa zadziwiła tomu Słowu. Ona zdziwiła się tym Słowem, które usłyszała. W konecznym dôsledku sa tomu radovala. Ale w ostatecznym rozrachunku cieszyła się z tego. Lebo keď Boh hovorí. Bo kiedy Bóg mówi. Aj keď je to... Niekiedy sa zdá, że je to proti našim plánom. I nawet wtedy, kiedy wydaje się, że to jest wbrew naszym planom. Je to dobre. To jest dobre i użyteczne. Wiecie si predstaviť, že Jozef a Mária. Możecie sobie wyobrazić, że Józef i Maria. Oni snili svoju własną budúcnosť. Oni śnili wyobrażali sobie swoją własną przyszłość. Možno sa už rozprávali o tom, že keď sa zoberú a budú svoji, ako budú hospodári, ako budú žiť. Oni už może rozmawiali, mówili o tym, że kiedy pobiorą się w końcu i będą razem, jak będą żyć i planować. Možno hovorili o svojich plánoch. Może rozmawiali o swoich planach. A rozwijali svoju fantazję. I przy okazji ich planów tą swoją fantazję rozbudzali. Ktorí mladí ľudia, ktorí vstupujú do manželstva, nemajú svoje sny? Gdzie są ci młodzi ludzie, którzy nie mieliby swoich marzeń, kiedy wchodzą w małżeństwo? A i my, kiedyśmy zabrali z Zuzką, zmy mali swoje sny, swoje przedstawy. I my z Zuzką, kiedy się pobieraliśmy, mieliśmy swoje marzenia i wyobrażenia o naszym życiu. A velmi sme wdzięczni za to, że Pan Bóg te nasze sny zobrał a dal nam swoje plany do nas. I jesteśmy bardzo wdzięczni, że Pan te nasze sny, marzenia, wyobrażenia zabrał i dał nam swoje plany dla naszego życia. A on wiedział, co mi potrzebuje. Bo on wiedział, czego my potrzebujemy. Ja są velmi wdzięczny, że Pan Bóg nie moje predstavy a nie moje sny naplnil w żywocie. Jestem bardzo wdzięczny, że Pan Bóg nie moje marzenia i sny zrealizował w moim życiu. Ale są velmi wdzięczny za to, że on położył swoje plany do mojego życia. Ale jestem bardzo wdzięczny, że on swoje plany włożył w nasze życie. A dnes, kiedy już siediny zdobia moją głowę. I dzisiaj, kiedy siwizna już zdobi moją głowę. A możemy się tak obzrzeć do zadu. I mogę spojrzeć do tyłu. A widzieć, że co wszystko Pan Bóg dał do mojego życia. I zobaczyć to wszystko, co Pan Bóg dał w nasze życie. Tak widzim, że jest to dobre. Widzę, że to jest dobre. A jest to mile. I miłe. A jest to velmi pożegnane. I bardzo błogosławione. A wiecie, jak to wiem? I wiecie, skąd to wiem? A teraz na świątki sme sa zišli celá rodina. I teraz na święta, kiedy spotkaliśmy się z całą naszą rodziną. Wszyscy moi zaťovia. Wszyscy moi zięciowie. Moja nevesta, aj budúce nevesty. Moja synowa i przyszłe synowe. Aj celá rodina, vnúčata, 8 vnúčat. I cała nasza rodzina, 8 wnuków. Wszyscy sme boli 22 ľudí. Wszyscy razem było nas 22. A tak sme v pokoji a v láske mohli prežívať. Mogliśmy w miłości i pokoju przeżywać ten czas. Keby sa moje plány naplnili, toto by sa nemohlo bolo stať. Gdyby się spełniły moje plany, to by się nie wydarzyło. Ale ja som vďačný za to, že Pán Boh má svoje plány. Ale jestem wdzięczny za to, że Pan ma swoje plany dla naszego życia. A my musíme určitú cenu platiť za to, aby sa mohli naplniť Božie plány. I my musíme bardzo konkrétnu cenu platiť za to, żeby Boże plány się realizovali. A mnohokrát prechádzame všelijakými stavmi úzkosti, strachu, obaw. I my czasami musimy iść taką drogą przez obawy, niepewność i strach. A preca wiemy, że Pan Bóg nas drży. A jednak wiemy, że Pan Bóg nas trzyma. A uprostred tych wszelijakich wichryc a hrozieb żywota. I pośród wszystkich wichrów i gruz naszego życia. On jest ten, który nas zachowawa. On jest tym, który nas zachowuje. A on nas wedzie do bezpiecznego cieľa. I on prowadzi nas do tej bezpiecznej przystani. Ja wam wiem świadczyć. Mogę wam zaświadczyć, potrafię. Że dobry był Pan w naszym życiu. Że Pan był dobry w naszym życiu. Wiem wam świadczyć o tym, że